ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเพราะการส่งใจไปทางอื่นมันมีภัยมันทำให้จิตใจอ่อนแอหวั่นไหวการที่เราสำรวมใจลงในปัจจุบันนี้ทำให้ใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อสุขต่อทุกข์ต่ออารมณ์ที่น่ายินดีอารมณ์ที่น่ายินร้ายต่างๆคนเราก็มาเป็นทุกข์อยู่กับจิตใจไม่มั่นคงนี่แหละคิดดูให้มันเห็นมันจะไปผูกพันอยู่กับโลกอันนี้ก็เพราะใจอ่อนแอต้านทานต่ออำนาจตัณหาไม่ได้ดังนั้นผู้ที่ท่านมีใจเข้มแข็งฝึกตนให้เป็นคนขยันหมั่นเพียรสำรวมจิตใจไว้ภายในนานไปจิตใจมันก็เข้มแข็งหนักแน่นมันจึงได้ไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่น่ายินดีร้ายต่างๆความจริงเนี่ยทุกคนเป็นธาตุแห่งตัณหาเป็นธาตุแห่งความอยากมานับธาตุนับชาตินับภพไม่ถ้วนแล้วก็ยังไม่เบื่อต่อความอยากเพราะว่ามันระลึกชาติหนหลังไม่ได้ว่าตนแต่ชาติหนหลังตนเป็นมาอย่างไรระลึกไม่ได้คล้ายๆกับว่าตนไม่เคยเกิดมาแต่ก่อนถึงมาเกิดเอาชาตินี้เท่านั้นเมื่อมาเห็นโลกอันศรีวิไลซึ่งหมู่มนุษย์ประดับตกแต่งขึ้นมานี่ก็หลงนึกว่าโลกนี้เป็นที่อยู่สบายดีมันจึงติดจึงคล้องที่ท่านกล่าวว่าสวรรค์อย่างนี้ตนก็ยังมองไม่เห็นไม่ทราบว่าจะมีความสุขอย่างที่ว่าหรือไม่ก็ไม่รู้อันนี้ถ้าหากว่าบุคคลไม่ฝึกฝนจิตใจให้เกิดความรู้ความเห็นเองขึ้นมาเรื่องนรกก็ดีเรื่องสวรรค์ก็ดีเรื่องพระนิพพานก็ดีเรื่องโลกนี้ก็ดีถ้าไม่เห็นแจ้งด้วยปัญญาของตัวเองแล้วมันจะไม่ยอมปล่อยวางโลกอันนี้เลยมันก็จะห่อไปในใจอย่างนั้นแหละอันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเราอันนั้นก็ของเขานั่นก็วิตกวิจารอยู่อย่างนั้นแหละนี่สาเหตุที่คนเราจะคล้องอยู่ในโลกอันนี้นะถ้าเป็นผู้เชื่อว่าตนเคยเกิดมาแล้วแต่ชาติหนหลังนับชาติไม่ถ้วนแล้วก็ตกเป็นทาสของตัณหาอย่างเนี้ยเกิดมาชาติใดก็มีไม่มีผัวมีเมียมีลูกทำนาทำสวนทำการค้าขายทำราชการงานเมืองบ้างเป็นช่างก่อสร้างบ้างสุดแล้วแต่ใครถนัดอย่างไรก็หาทำงานไปเพื่อได้เงินได้ทองมาใช้จ่ายในครอบครัวก็มันเป็นมาอย่างนี้มันนับชาติไม่ถ้วนแล้วนะ แต่คนเรานะมองหาในอดีตหนทางไม่เห็นมันจึงไม่เบื่อแม้ในปัจจุบันนี้มันก็ไม่คิดไม่ได้พิจารณาถึงความยุ่งยากความวุ่นวายของการอยู่ครองเรือนมันลำบากลำบนขนาดไหนมันไม่เอามาคิดมาตรองกันถ้าน้อมเอามาคิดมาตรองเพียงแต่ความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็น่าเอื่มละอาเต็มทีแล้วเพราะความเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันลำบากมากมันลำบากเพราะความเกิดมาแล้วต้องหาปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นมาบำรุงเลี้ยงร่างกายอันนี้การหาอาหารการกินหาผ้านุ่งผ้าห่มการสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้ถาวรมั่นคงการหายุกยามาบำบัดโรคภัยในกายอันนี้มันก็ไม่ใช่ของง่ายถ้ามันง่ายมันก็รวยกันหมดสิมันก็มีที่อยู่อันโอถงมีบ้านอันถาวรราคาเป็นล้านขึ้นไปแต่นี่ปรากฏว่าคนอยู่กระท่อมกระแท่มกันมีมากมายเหลือเกินเพราะมันไม่มีปัญญาที่จะหาทรัพย์ได้ขาดการศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ชาติก่อนโน้นมามันก็ไม่สนใจในการเรียนอยู่มุมุสีสีไปเหมือนคนป่าคนเถื่อนไปอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียนกันเขาก้าวหน้ากันก็ไม่อยากเรียนนั่นนะกรรมมันก็ตกแต่งให้เกิดอยู่ตามบ้านป่าบ้านดงไปนู่นไม่มีสติปัญญาอะไรหากินผักกินไม้ไปหากินหอยกินปูไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะจิตใจมันผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมาแต่ก่อนมันไม่คิดที่จะก้าวหน้าไปเหตุนั้นถึงไม่ศึกษาเรียนวิชาความรู้อะไรเกิดมาในชาตินี้จึงเป็นผู้ความจำเสื่อมเรียนอะไรก็จำไม่ได้ผู้ที่เขาเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเขาฝึกตนมาหลายชาติชาติก่อนๆมาก็สนใจในการเรียนการปฏิบัติให้เป็นไปตามความรู้ที่ตนเรียนมาดังนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเขาจึงสนใจในการศึกษาเล่าเรียนเมื่อเรียนสำเร็จแล้วก็หางานหาการทำด้วยความมั่นความขยันเขาก็ร่ำรวยขึ้นตั้งเนื้อตั้งตัวได้แต่ถึงอะไรมันก็ไม่พ้นจากทุกข์หรอกไอ้โลกียทรัพย์หรือความโลกียสุขความสุขในโลกีเป็นของไม่จีรังยั่งยืนแต่ก็ดีกว่าคนที่ไม่ศึกษาเล่าเรียนดีกว่าคนไม่มีความรู้ความฉลาดอันนั้นยิ่งตกต่ำลงไปชีวิตเหมือนกับพระจันทร์ในข้างแรมมีแสงสว่างออกมาพอลุกพอหรูๆหลาๆนี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปเกียจคร้านในการเรียนในการทำข้อวัดปฏิบัติทำความดีต่างๆคนเรานี่เปิดมัวเมาแต่เกียจคร้านอยู่มันก็ไม่มีชีวิตนี่ก็ไม่เจริญรุ่งเรืองไปได้ในทางโลกก็ดีในทางธรรมก็ดี มันย่อมขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามนี่การที่บุคคลจะมาละความชั่วทำความดีให้เจริญก้าวหน้าไปได้นั้นมันอยู่ที่ความพยายามเอาคราวนี้มันไม่ได้คราวหน้าต่อไปเรียนให้มันได้ทำการค้าการขายคราวนี้มันขาดทุนก็ไม่ถอยเอาต่อไปทำไปอีกเมื่อมันถูกจังหวะมันก็มีกำไรงามๆขึ้นมาเมื่อก็ต่อสู้กันไปเรื่อยๆทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องอาศัยบุญวาสนาที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นเข้ามาสนับสนุนด้วยไอ้พูดถึงผู้ครองเรือนทางโลกอันนี้นะถ้าไม่มีบุญวาสนาหนหลังมาหนุนส่งลำพังแต่อาศัยความคิดปัญญาในปัจจุบันเท่านี้มันไปไม่ได้เท่าไรหรอกเพราะในตำราพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้แล้วปุเพกตะปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีมาแต่ในชาติปางก่อนทำสี่อย่างนี้ดุจล่อรถนำไปสู่ความเจริญการได้เกิดมาในประเทศอันสมควรการที่บุคคลได้คบนักปราชญ์บัณฑิตการได้ฟังคำสอนของนักปราชญ์แล้วปฏิบัติตามคำสั่งสอนนั้นให้สมควรแก่การปฏิบัติไปแล้วให้เห็นผลขึ้นมาด้วยตนเองทำเหล่านี้ล้วนแต่นำไปสู่ความเจริญทั้งนั้นเพราะคนเราจะเกิดมาในโลกนี้อยู่คนเดียวไม่ได้เกิดคนเดียวก็ไม่ได้ก็มีหมู่มีคณะเกิดมาร่วมโลกกันทีนี้เมื่อเราเกิดมาในประเทศอันสมควรมีพระพุทธศาสนามันก็มีนักปราชญ์บัณฑิตผู้ฉลาดในคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของคนอื่นมันก็มีนั่นแหละการได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์เช่นนั้นท่านก็ชักจูงให้ละความชั่วทำความดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมันเป็นอย่างนี้คนเราน่ะไม่ใช่ว่าเราจะมารู้ด้วยตนเองเหมือนพระพุทธเจ้านั้นหาไม่ได้มีองค์เดียวมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นแหละที่พระองค์ไม่ต้องอาศัยครูอาจารย์มาแนะนำสั่งสอนในทางโลกุตระธรรมแต่ในทางโลกีนั้นมีครูสอนให้เหมือนกันน่ะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพอออกบวชแสวงหาทางตรัสรู้แล้วไม่อาศัยครูอาจารย์แล้ววะนี่เพราะในโลกนี้ไม่มีใครตรัสรู้ก่อนพระองค์ไม่มีเลยดังนั้นพระองค์เจ้าจึงไม่ได้ทรงแสวงหาครูอาจารย์ในทางโลกุตรธรรมทรงภาคเพียรพยายามค้นคว้าโดยลำพังพระองค์เองในที่สุดก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณขึ้นในโลกได้ประกาศความตรัสรู้นั้นให้แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้ฟังพระองค์จะได้ตรัสรู้พระองค์ละความชั่วอย่างนั้นทำความดีอย่างนี้พระองค์ฝึกฝนจิตใจของพระองค์เองอย่างนั้นโดยข้อปฏิบัติอันนั้นพระองค์เจ้านำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่แล้วพอฟังเทศนิดหน่อยท่านจบลงก็ได้บรรลุอรหัตตผลผู้อินทรีย์ยังอ่อนอยู่ฟังธรรมแล้วก็ยังไม่ได้บรรลุต้องจดจำเอาคำสอนข้อปฏิบัตินั้น ไปประพฤติปฏิบัติฝึกตนให้อินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไปแล้วก็เมื่อมันอินทรีย์แก่กล้าโดยรอบแล้วมันก็มีทางบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้มันมีขั้นตอนเป็นอย่างนี้ขั้นตอนที่สองพระศาสดาทรงแสดงธรรมยกหัวข้อธรรมขึ้นแล้วอธิบายไปพอสมมาสมควรจบลงก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษกันนี่สำหรับผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเป็นอย่างนั้นผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่แม้ว่าพระองค์จะแสดงธรรมยังไงยังไงก็ไม่มีทางจะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ได้แต่ความเลื่อมใสเท่านั้นเองได้ความเลื่อมใสแล้วก็ไปลงมือประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนของตนพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปเบื้องหน้าต่อไปนี่แหละเราจะเห็นได้ว่าคนเราถ้าไม่มีบุญสักอย่างเดียวแล้วหาความสุขไม่ได้เมื่อกล่าวโดยสรุปใจความแล้วแม้ความสุขในโลกีก็หาไม่ได้ถ้าไม่มีบุญหนหลังมาหนุนส่งความสุขในโลกุตระธรรมก็เหมือนกันถ้าบุคคลไม่สั่งสมบุญกุศลไม่ฝึกตนให้ดีมาแต่ชาติก่อนมาชาตินี้จึงมาฝึกตนไปเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอย่างนั้นไม่มีทางบรรลุได้ผู้จะบรรลุได้ต้องมีบุญกุศลผลหลังที่ตนได้ฝึกฝนอบรมมาติดสอยห้อยตามมาเมื่อตนลงมือปฏิบัติธรรมบุญกุศลนั่นก็มาดลจิตดลใจให้รู้ให้เห็นธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตามกำลังความสามารถของตนของตนบุญกุศลนั้นหลังนั่นแหละมาสนับสนุนให้คนเรามีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดได้คนไม่มีปัญญาในโลกนี้ล้วนแต่ไม่มีบุญกุศลความดีมาหนุนส่งทั้งนั้นแหละถึงได้เป็นคนขาดสติปัญญาบารมีไปทำความดีอะไรก็ไม่ได้นี่ทีนี้เหมือนอย่างที่เราทำความดีในปัจจุบันเนี่ยเราฝึกตนอยู่เนี่ยถึงแม้ไม่ได้บรรลุมรรคผลในชาตินี้แต่บุญกุศลความดีอันนี้สติปัญญานี่ก็ติดสอยห้อยตามไปพอไปเกิดในภพใดชาติใดบุญกุศลอันนี้ก็จะไปสนับสนุนให้มีจิตยินดีในการปฏิบัติธรรมและบุญกุศลอันนี้ก็จะนำไปเกิดในที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกหรือว่ามีศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งทรงวางไว้เหมือนอย่างปัจจุบันนี่แหละเราเกิดมาก็ได้มาพบพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์วางไว้ก็มีผู้เรียนผู้นับถือปฏิบัติติดต่อกันมาเมื่อผู้มีบุญวาสนาบารมีได้ทำมาแต่ก่อนมาได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นตามที่พระองค์เจ้าแสดงไว้ก็ปรารถนาอยากแก่ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ไปตามพระองค์เช่นเห็นทุกข์อย่างนี้นะมันต้องเห็นทุกข์นี่แหละก่อนนะคนเรานะถ้าไม่เห็นทุกข์แล้วมันจะไม่เบื่อทุกข์ในโลกอันนี้มันก็จะไปติดพันอยู่กับโลกอันนี้แหละผู้ที่ไปผูกพันอยู่กับโลกอันนี้ ก็เพราะมันไม่เบื่อในทุกข์นั่นเองเนี่ยดังนั้นมันจึงไปสู้เอาทุกข์ปันใดยากปันใดลำบากปันใดก็ไม่ว่าเพราะสิ่งล่อใจให้เกิดความยินดีอยู่ในโลกมันมีอยู่คือตัณหาเนี่ยตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในสัมผัสต่างๆหมดเนี่ยมันรู้อำนาจแก่ตัณหาเหล่านี้แหละคนเราเนี่ยมันถึงไม่ได้ปฏิบัติฝึกขัดตนไม่ได้ศึกษาเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพอเกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนสมองทึบเรียนอะไรก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยจำเมื่อบุคคลมารู้ว่าตนน่ะเป็นผู้สมองทึบบ่เรียนไม่เก่งอย่างนี้ก็ไม่ท้อถอยอ่ะถ้าเราท้อถอยเสียชาติต่อไปก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละเมื่อเป็นอยู่อย่างนี้ก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะการที่บุคคลจะพ้นทุกข์ได้มันต้องช่วยตัวเองจะให้พระพุทธเจ้ามาช่วยให้เราพ้นทุกข์มันไม่ได้ตนเองเนี่ยทุกคนต้องช่วยตัวเองอาศัยศีลอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาที่ตนบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นนั่นแหละเป็นกำลังของจิตใจละราคะโทสะโมหะให้เบาบางและหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้สำหรับสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์ระนาประการเช่นอย่างว่ามันนำให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจร้องไห้รำไรอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้ก็เพราะตัณหาเนี่ยตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทีนี้เมื่ออยากแล้วเกิดมาพบรูปเสียงเป็นต้นเข้าก็อยากได้แสวงหาพอได้มาแล้วของเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงมันก็วิบัติแปรปรวนไปตนก็มีความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันกับความผิดหวังในสิ่งที่ตนเห็นว่าน่าจะมีความสุขเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วกลับได้ความทุกข์ไปแทนนี่แหละความเป็นผู้ไม่เห็นโทษแห่งตัณหาตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งตัณหาแล้วมันมีตั้งแต่จะหมุนไปสู่ทุกข์โดยส่วนเดียวหมู่นี้มันไม่รู้กันนะมันไม่รู้ถ้ามันรู้ว่าตัณหานี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์รู้ด้วยปัญญาจริงๆผู้นั้นไม่สะสมตัณหาให้มากขึ้นไปเลยเช่นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านะพระองค์รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระองค์ก็เบื่อทุกข์ในการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เหตุดังนั้นจึงสละราชสมบัติหนีออกไปบวชมีแต่บริขาร8เท่านั้นติดตัวไปสมบัตินอกนั้นไม่มีอะไรเรียกว่าพระองค์ละตัณหาอย่างใหญ่หลวงทีเดียวอะราชสมบัติทั้งหมดยกให้ผู้อื่นไปเลยใครมีสิทธิ์ที่จะครอบครองก็ครอบครองไปเถิดพระองค์ไม่เอาแล้วดังนั้นพระองค์เจ้าก็จึงได้วิเวกกายวิเวกใจวันนี้ได้ความสงัดกายสงัดใจเพราะว่าไม่มีความอยากอยู่ในใจแต่ความอยากมันก็ยังไม่หมดหรอกบอกบทที่แรกแต่มันถ้าระงับไอความอยากส่วนหยาบๆนั่นน่ะมันระงับลงเช่นอยากเป็นพระราชามากษัตริย์อยากมีอำนาจครอบครองทวีปทั้งสี่อันนี้อยากมีสมบัติมากๆอะไรหมดนี้นะพระองค์ละเสียได้ตั้งแต่ตอนออกบทที่แรกคุณ นั่นนี่ก็ยังอยู่แต่ขันธ์ห้านี่องค์เจ้าจึงมาประกอบความเพียรภาวนาปลงขันธ์ห้าวางขันธ์ห้าลงไปไม่ถือว่าขันธ์ห้านี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเหตุที่จิตมันมาอาศัยอยู่ก็เพราะมันหลงถ้ามันไม่หลงมันก็ไม่ถือมั่นพระองค์มาจับจุดนี้แหละได้ก็จึงได้พลิกความหลงอันนั้นกลายมาเป็นความรู้รู้ว่าขันธ์ห้านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเป็นของไม่เที่ยงจะไปดิ้นรนทะเยอทะยานยินดีพอใจในขันธ์ห้านี้ไปทำไมพระองค์ก็สอนพระองค์ไปในที่สุดพระองค์ก็ปลงขันธ์ห้าวางขันธ์ห้านี้ได้เมื่อวางขันธ์ห้าได้แล้วมันก็วางได้หมดทุกอย่างเลยกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดอะไรก็ดับไปตามกันมันมายากกับที่มันละขันธ์ห้าวางขันธ์ห้าไม่ได้นี่แหละเนี่ยมันเป็นเหตุให้สร้างกิเลสขึ้นในใจมากมายเพราะฉะนั้นรวมความแล้วจะว่าการปฏิบัติธรรมนี่ให้พึงพากันรวบรวมกำลังใจด้วยการกระทำความดีต่างๆมีให้ทานเป็นต้นให้มาเป็นกำลังใจเข้มแข็งแล้วก็สอนใจให้ปรงให้วางขันธ์ห้านี้ลงไปการที่เราทำใจให้สงบลงไปแต่ละครั้งนั้นเรียกว่าเราปรงขันธ์ห้าลงไว้แต่มันก็ยังไม่ขาดหรอกแต่มันต้องปรงไปได้ชั่วระยะหนึ่งการที่เราใช้ปัญญาพิจารณาสอนใจให้เห็นโทษแห่งความเกิดแก่เจ็บตายให้เห็นโทษแห่งตัณหาความวุ่นวายความเบียดเบียนซึ่งกันและกันในโลกอันนี้มันเป็นอุบายสอนใจให้เบื่อหน่ายตัวขันห้านี่แหละเพราะมีขันห้านี่แหละมันถึงมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันจึงมีการทำการทำงานแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากกลากรรมก็เพราะมีขันห้านี้เป็นมูลเหตุนี่มันต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนี้ปัญญานะมันถึงเบื่อหน่ายตัวขันห้านี่มันเมื่อเราพิจารณาให้เบื่อหน่ายบ่อยๆเข้าไปมันก็คลายความกำหนัดยินดีลงมันเป็นอย่างนั้นมันก็ค่อยคลายออกทีละน้อยละน้อยไปเมื่อมันคลายความกำหนัดยินดีไปได้เท่าไหร่มันก็คลายกิเลสอย่างอื่นไปตามๆกันเช่นความโกรธความหลงความมัวเมาต่างมันก็ระงับไปตามๆกันไปเพราะฉะนั้นราคะตัณหาตัวนี้ท่านจึงตั้งไว้เบื้องหน้านั่นแหละมันขึ้นหน้ามันออกหน้าออกตาเพื่อนดังนั้นอย่าไปตกเป็นทาสของราคะตัณหาคนเราเพียรพยายามกำจัดมันให้มันน้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งความภาคเพียรพยายามดังกล่าวมานั้นก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความพ้นทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมา